1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan de pro-Palestijnse demonstratie op de campus van de Universiteit van Amsterdam. Zo'n 120 betogers zijn aangehouden. De demonstratie begon gisterenmiddag toen demonstranten tenten opzetten op de campus en de toegangswegen barricadeerden. Ze eisten dat Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël verbreken. Rond 2:30 vannacht begon de mobiele eenheid met het weghalen van de barricades en de ontruiming. Volgens de politie gebruikten demonstranten geweld tegen de politie. Zo werd er onder meer vuurwerk naar agenten gegooid. Er is nog veel onduidelijk over de schaal van de aanval die Israël heeft ingezet op de zuidelijke grensstad Rafah in de Gazastrook. Wel is duidelijk dat er urenlang explosies te horen zijn geweest. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios zou het Israëlische leger van plan zijn geweest om vannacht de Gazaanse kant van de grensovergang met Egypte in te nemen. Toch denkt het Witte Huis niet dat het grote offensief in Rafah, dat Israël al maanden aankondigt, vannacht is begonnen. In de Zuid-Afrikaanse kuststad George is een appartementencomplex in aanbouw ingestort. Daarbij kwamen zeker 3 bouwvakkers om het leven. 20 mensen konden worden gered en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 52 anderen liggen nog onder het puin. Reddingswerkers zoeken onder meer met speurhonden en kranen naar overlevenden. Het is nog onduidelijk waardoor het gebouw instortte. De Colombiaanse terreurgroep ELN gaat toch weer mensen ontvoeren voor los geld. In december zei ELN nog daarmee te stoppen als een staakt het vuren tussen de groep en de Colombiaanse regering zou worden verlengd. ELN zegt nu dat de regering zich niet houdt aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens de vredesonderhandelingen. Het weer. In het zuiden begint de dag met regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, deze week herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog en daarmee ook het einde van de Nazi-Duitsland. Hoewel Duitsland altijd heeft willen afrekenen met dit verleden, is het nooit echt gelukt om de fascistische beweging in het land helemaal de kop in te drukken. Vroeg. Jan van Poppel. Hele goedemorgen, dit is vroeg van dinsdag 7 mei. Op 7 mei 1945 tekende Duitsland voor de overgave in de Tweede Wereldoorlog, die de volgende dag dus inging. Maar wat gebeurde er eigenlijk met de extreemrechtse beweging na die overgave? Extreemrechts lijkt nu weer aan een opmars bezig in Duitsland, maar ja, is het eigenlijk ooit echt weg geweest? En wat kun je ook vanuit Nederland tegen zoiets doen? Daar ga ik over praten met mijn gast Marja Verburg, historicus bij het Duitsland Instituut. Een hele goedemorgen, Marja. Goedemorgen. Fijn dat je er zo bent op dit vroege tijdstip. Nou, zeg dat. ja, rechtsextremisme in Duitsland, het lijkt terug van weg geweest. Is het ooit echt weg geweest eigenlijk? Nee, het is ook na de Tweede Wereldoorlog nooit echt weg geweest. Het gaat echt een soort golfbewegingen, dat het weg is, weer terugkomt, weg is, weer terugkomt. Sorry, ik moet nog even mijn stem... Ja, de stem moet nog opwarmen, snap ik heel goed. Ja. Dus je ziet eigenlijk al dat nou ja, op het moment dat het economisch goed gaat, of dat er weinig problemen zijn, heb je er minder last van. Op het moment dat er veel wel economische problemen zijn of sociale problemen, dan komt dat ook vaak weer op. In de jaren 70, in de jaren 80, in de jaren 90 zijn er extreemrechtse terreurgroepen geweest en aanslagen. En ook extreemrechtse partijen die het in de politiek goed deden. En nu zien we eigenlijk sinds een jaar of 10, eigenlijk sinds de vluchtelingencrisis, dat weer... Ja. Zeg maar een nieuwe golf begonnen is. En dat neemt wel, je hebt de afgelopen jaren gezien, dat het neemt wel steeds weer nieuwe vormen aan. Dus het wordt eigenlijk steeds heftiger en extremer in Duitsland. Ja, en je zegt dat hangt dan samen met economische of maatschappelijke problematiek. Wat is dan nu de problematiek waarom die golf zo op gang komt? Nou ja, je zag het in 2015 begon er een nieuwe golf. Dat heeft alles te maken met de vluchtelingencrisis van toen. De coronacrisis heeft gezorgd voor nog veel meer polarisatie in Duitsland en ook voor het opkomen of het populair worden van rechtsextremistisch gedrag. De Oekraïneoorlog, de energiecrisis, dat zijn allemaal factoren. Het is eigenlijk een opeenstapeling van die factoren. Ja, oké. En dat resulteert dus nu in een soort nieuwe golf van extreemrechts gedachtegoed in Duitsland. De afgelopen maanden gingen veel mensen ook de straat op om te demonstreren voor de democratie. Vaak zie je dan ook mensen met borden. Ik zat net ook ter voorbereiding even te kijken als nie wieder ist jetzt, nooit meer is nu. Ja. Waarom is die slogan juist nu dan zo relevant? Nou ja, kijk, in Duitsland speelt heel erg natuurlijk dat nazi-verleden dus Ik ben 51. Ik heb in de jaren 90 in Duitsland gestudeerd. Mijn leeftijdgenoten die waren allemaal echt heel erg op school en ook vanuit huis opgevoed met het idee, dit mag nooit meer gebeuren. Dus dat nie wieder, dat zit eigenlijk in, dat vooral in West-Duitsland, of eigenlijk dus vooral, ja, voornamelijk in West-Duitsland, dat nie wieder zit door de hele samenleving, zeg maar, doordrongen. En nu, want het gaat niet, er is echt veel rechtsextremistisch geweld, aanslagen, moorden, koepenpogingen om de staat omver te werpen. Dat zorgt ervoor dat mensen echt heel erg gealarmeerd raken. Vooral in Duitsland, waar ze natuurlijk dat nazi-verleden nog steeds op hun netvlies hebben. Ja. En dan dus roepen, nie wieder ist jetzt. We moeten er nu voor zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt. Ja, en die demonstraties, is dat dan ook een soort van teken dat er extra stilgestaan wordt bij zo'n dag als vandaag? Hè? Op 7 mei 1945 tekenen natuurlijk Duitsland voor die overgave. Nou ja, is daar dan ook nog extra aandacht voor? In Duitsland is dat eigenlijk heel erg ingewikkeld, die datum. Dus de officiële dag waarop ze dat herdenken is 8 mei. Dat is het einde van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Maar dat is geen officiële feestdag. Dus voor heel veel Duitsers was na de Tweede Wereldoorlog, betekende 8 mei capitulatie, economische problemen, nederlaag. Dus heel veel mensen vonden dat helemaal geen bevrijding. Eigenlijk is pas vanaf de jaren 80 het idee gekomen. Toen heeft de toenmalige president van Duitsland, Richard von Weizsäcker, die heeft in 1985 een toespraak gehouden in de Bondsdag, dus in het parlement. Mm-hmm. En die heeft toen gezegd, ook voor Duitsland was het een dag van bevrijding. Wij zijn bevrijd van het nazi-juk, van de tirannie. Ja. En tot die tijd was dat besef er niet? Nou ja, dat besef was er wel, maar dat ligt heel gevoelig. Want op het moment dat je zegt, dat is ook een van de kritiekpunten, wij zijn bevrijd, dan distancieer je je eigenlijk ook weer. Dus dan maak je jezelf een soort slachtoffer. Dus er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, dat moet je niet doen, want wij mogen ons niet van die nazi-misdaden distancieren. Mm-hmm. Maar dat beseffen ze nu wel. Want het is onderdeel van onze geschiedenis. Ja, in die zin. En op het moment dat je zegt van wij zijn ook bevrijd, dan is het net alsof je, ja, alsof je daar niks meer. Het zijn de slachtoffers worden bevrijd, niet de daders. Dat is wat dan wordt gezegd. Ja. Maar dat het een dag van bevrijding is, is wel steeds meer het besef in Duitsland. Dus er wordt ook echt stilgestaan bij die dag. Maar het is geen officiële feestdag. Mensen hebben ook niet vrij. In een aantal deelstaten is het dan wel een officiële herdenkingsdag. En wat het ook ingewikkeld maakt, want in Oost-Duitsland, dus in de DDR, daar hebben ze meteen na de oorlog gezegd, wij zijn de antifascistische staat, wij zijn het goede Duitsland dat op de nazi-tijd volgt. Dus daar was officieel geen rechtsextremisme. En daar was 8 mei officieel wel een feestdag. Nu is het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus er zit ook nog een verschil, nu nog steeds, tussen hoe Oost- en West-Duitsers daar naar kijken. Dat lijkt me ook best een complexe situatie opleveren. Ook voor de mensen zelf, hoe zij moeten kijken naar hun geschiedenis. Ja, dat is ook zo. Ja. En dat draagt dan ook weer bij, je noemde net het woord polarisatie al. Is dat dan ook een dag waarop dat zich uit? Zo'n dag als 7 of 8 mei? Nee, op dit moment spelen er allerlei actuele politieke problemen. We hebben vorige week vrijdag werd een SPD-politicus die voor het Europees Parlement campagne voerde, in elkaar geslagen. Die ligt nog steeds in het ziekenhuis. Daar zijn ook weer allemaal demonstraties op gevolgd. In Berlijn en in Dresden gaan mensen de straat op om daartegen te demonstreren. Het lijkt erop dat het inderdaad ook rechtsextremisten waren die aanslag hebben gepleegd. Sowieso zijn er de afgelopen maanden, eigenlijk sowieso het afgelopen jaar is het aantal aanslagen op politici heel erg toegenomen. Ja. Dus dat is waar mensen nu veel meer mee bezig zijn. Ja, het veel meer die actuele kwesties dan die geschiedenis. Ja. Oké, nou, we gaan erover verder praten. Zit je nou te luisteren daar aan de andere kant van de radio en heb je vragen over de opkomst van extreemrechts in Duitsland? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, als we denken aan Duitsland na de oorlog, hè, dan denken we hier in Nederland misschien vooral aan schaamte, denazificatie. Die termen lees je ook her en der. Maar wat gebeurde er eigenlijk met die fascistische beweging na de overgave? Nou ja, dat rechtsextremisme was nooit echt weg. Dus dat gedachtegoed was er nog steeds, ook in de jaren 50. Mm-hmm. Er is in de jaren 50 een extreemrechtse partij verboden. Dus ze probeerden. Er is natuurlijk heel erg veel geïnvesteerd in dat denazificatie, in zo'n opvoedingsprogramma, in ervoor zorgen dat de overheid. Wil je wat water anders? Ja, ik heb water. Oké, okay, neem even een slokje. We hebben de tijd. Nou ja, Dus dat er in West-Duitsland een staat ontstond... waarin dit nooit meer kon gebeuren. Dus er is ook heel veel aan de politieke structuren veranderd. Je moet in Duitsland bijvoorbeeld om in het parlement te komen... een kiesdrempel halen van 5%. Dus er gelden strenge regels voor... waar partijen aan moeten voldoen, ook partijfinanciering. Dus er is heel erg goed nagedacht over hoe je dat opbouwt. En wat je in die jaren daarna ziet... dus op een gegeven moment kwam dat... het Wirtschaftswunder, dus het ging het economisch een stuk beter. Toen nam ook dat rechtsradicalisme af. Maar je ziet vanaf de jaren 70, eigenlijk jaren 60 eigenlijk ook al... wat we net zeiden, het is nooit weg geweest. En op een gegeven moment komen er dan van die bewegingen... waarop mensen mee... Het heeft een beetje gesluimerd op de achtergrond eigenlijk. En kijk, de jaren 70 kennen we in Duitsland natuurlijk vooral... voor het linksextremistische geweld van de Rote Armee-fractie. Die hebben voor meer dan 30 doden gezorgd. Dus daar is, ik bedoel, dat was ook heel heftig en heel erg. Maar ook dat rechtsextremisme speelde toen. Dus er waren toen ook rechtsextremistische terreurgroepen... die aanslagen pleegden. In de jaren 80 ook. Ik geloof dat de aanslag waarbij de meeste doden zijn gevallen... in Duitsland ooit was in 1980 op het Oktoberfest in München. Mm-hmm. Daar vielen 13 doden. Dat was ook een rechtsextremist die een aanslag pleegde. En ook de slachtoffers, of waar ze zich tegen richten... dat verandert in de loop van de tijd. In de jaren 70 ging het heel erg tegen linkse politici... ook tegen overheidsinstanties. Mm-hmm. Bijvoorbeeld aanslag op het Openbaar Ministerie. Aanslag op een rechtbank. Ook tegen media. In de jaren 70 was het ook heel erg anticommunistisch... ook dat rechtsextremisme. In de jaren 80 neemt het steeds meer toe tegen migranten... mensen met een migratieachtergrond. En begin jaren 90 zie je... in 1989 viel de muur, in 1990 werd Duitsland één. En toen ging het in Oost-Duitsland eigenlijk heel erg slecht. Dus iedereen die wat kon en wilde, ging weg uit Oost-Duitsland naar het Westen. Mm-hmm. Dus daar bleven mensen achter die economisch een stuk minder perspectief hadden... en die ook sociaal problemen hadden. En er wordt altijd gedaan alsof in de DDR geen rechtsextremisme was... maar dat was daar ook. Mm-hmm. Dus... dat eigenlijk was er al een voedingsbodem voor. En dat kwam toen op? Ja, in begin jaren 90 in Oost-Duitsland... dat worden de baseballschlegerjaren genoemd. Dus de periode dat mensen met honkbalknuppels in hun auto's rondleden... en iedereen die ze niet viel. Dus je punks of linkse mensen of mensen met een migratieachtergrond... met een honkbalknuppel in elkaar mepten. Dus er was toen echt heel erg veel geweld. Dat werd een beetje afgedaan door de officiële instanties... als incidenten of rellen of jeugdige zondes. Maar het was eigenlijk een soort echt een extreemrechtse golf. Je hebt toen ook in Oost-Duitsland in Hoyerswerda en Rostock... dat zijn twee hele bekende aanvallen op asielzoekerscentra geweest. En daar zag je ook dat de overheid helemaal niet ingreep. In Rostock, dat was in 1992, stond er een hele grote menigte... voor een asielzoekerscentrum waar Vietnamezen woonden. Dat huis, 4 dagen lang of zo hebben ze daar gestaan. Er was ook wel politie, maar die grepen niet echt in. Er werd politie uit andere deelstaten gehaald, maar het was niet genoeg. Ze gooiden brandbommen naar binnen. Het is echt een wonder dat die Vietnamezen hebben het via het dak kunnen vluchten... met iemand die wist waar een uitgang was. Maar dat is echt zo'n beeld geworden van de falende overheid die niet ingrijpt. En de mob, zeg maar, die gewoon zijn gang kan gaan. Ja, maar dus eigenlijk in het begin zei ik van het is terug van weg geweest. Dat is dus echt onzin als ik dit hoor. Want dit zijn echt gewoon, vanaf de jaren 70 zijn er gewoon genoeg voorbeelden te noemen waarbij extreemrechts... flinke prominente rol speelt, zeg maar. Precies, en ik heb het nu net over Oost-Duitsland gehad... maar in de jaren 90 was het ook in West-Duitsland extreemrechtsgeweld. Daar waren dan aanslagen op mensen, op huizen waar vooral Turken woonden. Er zijn twee hele bekende in Meulen en Solingen. Dat was in 92 en 93. Er was ook in Nederland toen heel erg veel aandacht voor. Ja. Waarin dus brandbommen werden gegooid naar huizen. Er kwamen ook 7 mensen bij om. Vooral vrouwen en kinderen die dan thuis waren en niet konden vluchten. Dus het is een golf van geweld. Niet alleen in het oosten, ook in het westen. En eind jaren 90 nam dat weer een beetje af. Mm. En eigenlijk zien we... sinds de vluchtelingencrisis dat weer zo'n nieuwe golf. Ja. Ja. Dit zijn natuurlijk extreemrechtse groepen, mensen die zich verzamelen. Nu heb je ook de AfD, de Alternatieve für Deutschland... wat ook een extreemrechtse partij is in de Duitse politiek. Inmiddels kun je dat... Mag ik dat zeggen? Want waarom werd die partij dan ooit opgericht? Want je had die groeperingen. Was dat dan een soort bundeling van die krachten? Of moet ik het anders zien? Nee, dat moet je anders zien. Ja. je hebt in Duitsland verschillende rechtsextremistische partijen gehad. Dus in de jaren 70 en 80 waren dat de Republikeinen. Op een gegeven moment kwam de NPD op. Die heeft het heel erg lang, zeg maar, het veld afgedekt. Maar de AfD is in 2013 opgericht helemaal niet als rechtsextremistische partij... maar als anti-Euro-partij door een stel economen. Dat werd ook altijd de professorenpartij genoemd. Oh ja. Die waren het niet eens met Merkel's, van kanselier Merkel, het economische beleid. En dan vooral het Europese eurobeleid. Sorry, ik neem nog even slakje. Ja hoor, ja. De stem moet gesmeerd worden, ja. In de ochtend. Ja. Dat is belangrijk. Maar dus dat is opgericht als een anti-europartij. Mm-hmm. En dat is in de loop van de jaren... kijk, het interessante is, in Nederland heb je de PVV, die heeft maar één lid. Ja. Dus Wilders kan bepalen wat er gebeurt in zijn partij. Maar in Duitsland mag dat helemaal niet. Een partij moet leden hebben. En wat je op een gegeven moment zag gebeuren, is dat vooral in Oost-Duitsland mensen de AfD gingen stemmen. Want je had eigenlijk rechts van de CDU, dus de Christendemocratische Partij, was er in Duitsland geen alternatief. Je had geen rechtsere partij dan de CDU. En dat was in West-Duitsland ook altijd het adagium. Dat mag ook niet ontstaan, want dan zit je al heel gauw in de rechtsextreme hoek. En dat willen we niet. En in eerste instantie kreeg die AfD vooral in Oost-Duitsland veel stemmen. En daar waren de kiezers en ook de mensen die zich toen actief in die partij gingen bemoeien, eigenlijk veel meer bezig met anti-islambeleid, anti-migratiebeleid, dan met anti-EU-beleid. Dat kwam op een gegeven moment ook nog bij. Dus het waren de mensen die zich actief gingen bemoeien met die partij, de vooral Oost-Duitse politici en de kiezers die ervoor zorgden dat andere richting inging. Precies, dat die koers van die partijen ook veranderd is. Dus eigenlijk van eurosceptisch naar anti-migratie en dat soort rechtse eerst thema's. Eerst anti-islam en eigenlijk was die partij zo goed als uitgeschakeld. Want je moet in Duitsland dus 5% van de stemmen halen om in het parlement te komen. En in de zomer van 2015 stonden ze op 3%. Dus eigenlijk dacht iedereen, die zijn we kwijt. Ze zaten wel in deelstaatparlementen, maar dat zou het einde zo'n beetje zijn. En toen begon de vluchtelingencrisis. En je ziet het ook in de peilingen. Toen begon die partij enorm te stijgen. En daarna is het steeds meer eerst een rechtspopulistische, toen een rechtsradicale. Ja. Inmiddels zegt ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Duitsland, het is eigenlijk een rechtsextremistische partij. En wat de AfD nu zo'n beetje doet, is rechtsextremistisch gedachtegoed een beetje salonveeg maken, dus normaal maken. En dat dat vind ik een van de dingen die toch ook behoorlijk zorgwekkend zijn. Overigens is dat in Nederland volgens mij ook aan de gang. Maar dat heel veel van het rechtsextremistische gedachtegoed en van het soort terminologie dat ze gebruiken, wat vroeger echt ondenkbaar was. Maar dat vinden steeds meer mensen ook in het politieke midden normaal. Dus er zijn steeds meer mensen die dat helemaal geen probleem vinden. En zowel in Oost- als in West-Duitsland wordt de AfD nu heel erg veel gestemd. Ja. Vooral door mensen die zeggen, we willen een strenger migratiebeleid en de AfD is nodig om dat voor elkaar te krijgen. En we zijn zelf helemaal geen rechtsextremisten en we zijn het ook niet eens met wat AfD-leden of wat AfD-politici zeggen aan rechtsextremisten. Maar het is geen reden om er niet op te stemmen. En dat was echt 15 jaar geleden anders. Maar je zegt, het wordt genormaliseerd, dat gedachtegoed, of de taal die ze gebruiken. De afgelopen tijd is er ook gekeken of het mogelijk zou zijn om de AfD af te schaffen. Dat is de hele andere kant van het verhaal natuurlijk. Om de AfD te verbieden. Nou ja, het wordt in Duitsland dus nu met grote... Kijk, het... Want te zeggen, er zijn mensen die het niet normaal vinden. Precies. Dus, maar er zijn... wat het grote verschil is als je kijkt naar extreemrechts tussen Nederland en Duitsland, is dat in Duitsland extreemrechts heel erg gewelddadig is. Dus we hebben in 2015 begonnen er heel veel aanslagen tegen asielzoekerscentra. En het werd steeds extremer. In die tijd daarna zijn er gewoon rechtsextreme terreurgroepen opgericht die ook echt aanslagen wilden plegen. Een deel daarvan is opgerold. Maar een deel daarvan hebben ook inderdaad aanslagen gepleegd. In 2019 is een CDU-politicus die vluchtelingen hielp, Lübcke, vermoord door een rechtsextremist. Je hebt aanslagen gezien in Hanau, in Halle van rechtsextremisten. En in 2022 was de Rijksburgercoup, dus een groep Rijksburgers die de overheid niet erkennen, die wilden een staatsgreep plegen. Die zijn ook op tijd opgerold. En nu is dat proces tegen hen begonnen. Blijkt dat ze inderdaad best ver waren in hun plannen. Dus dat hele gewelddadige en de bereidheid tot geweld, dat is in Duitsland veel aanweziger dan bij ons. En dat maakt het ook dat mensen zo ontzettend gealarmeerd zijn. Er zijn in september in Oost-Duitsland deelstaatverkiezingen. Dus Duitsland heeft 16 deelstaten, die hebben allemaal een eigen regering. En dat is dan in Brandenburg, Sachsen en Thüringen. En in alle drie die deelstaten staat de AfD nu in de peilingen bovenaan. Dus dat wordt de grootste partij. Ja. En het adagium is altijd geweest dat al die andere partijen hebben gezegd, we werken niet met de AfD samen, we willen daar niks mee te maken hebben. Maar de vraag is, kan dat nog in september? Nou ja, precies, want dat was mijn vraag. Hè? Want hoe verhouden die dan meer centrumrechtse partijen, je noemde net al het CDU, hoe verhouden die zich op dit moment tegenover die AfD? Of, bijvoorbeeld in Nederland zien we dat de VVD ook samen wil werken samenwerken met de PVV... terwijl ze dat de voorbije of de afgelopen 12 jaar niet wilden doen. Dat willen ze nu wel. Zie je dat ook verschuiven in Duitsland? Nou ja, in Duitsland zeggen nog steeds die partijen... we willen dat absoluut niet. De AfD geldt daar toch echt als een partij... waarmee je absoluut niet meer wil samenwerken. Maar wat je in Oost-Duitsland ziet op gemeenteraadsniveau... gebeurt dat al. Want als je in een gemeenteraad zit en de AfD is daar de grootste partij... of je hebt ook steeds vaker AfD-burgemeesters... dan kun je niet zeggen, we werken er niet meer samen. Alleen al vanuit de functie moet dat. Ja. Maar officieel op regeringsniveau in de deelstaten en landelijk... willen die ligt dat natuurlijk dat ook niet. Nog veel gevoeliger. Ja, maar dan is dus de vraag, wat moeten we dan straks in september? Want kun je dan nog een regering vormen zonder AfD? Dan moet je met alle andere partijen samen. Dus dan nog vragen of je genoeg hebt. En dat is de reden waarom er nu ook zo enorm gediscussieerd wordt... over bijvoorbeeld een partijverbod van de AfD. Ja. Maar kan dat zomaar? Nee. Dat is een enorm zwaar middel in een democratie. Er zijn in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog 2 partijen verboden. In de jaren 50, een communistische en een rechtsextremistische. En niet voor niks ook, moet je aan hele strenge eisen voldoen... om een partij te kunnen verbieden. Ja. Dus die partij moet ten eerste bewezen rechtsextremistisch zijn. Dus ook bewezen tegen de grondwet... en tegen de democratische rechtsorde en de rechtsstaat indruisen. Ze moeten dat actief uitdragen en agressief naar buiten brengen. En ze moeten ook daadwerkelijk een gevaar vormen voor de samenleving. Ja. Ze hebben in 2017 geprobeerd die NPD, die andere rechtsextreme partij, te verbieden. Maar die was door de opkomst van de AfD inmiddels zo gemarginaliseerd... dat de rechter toen heeft gezegd, ja, die vormt geen gevaar meer. Die kunnen niet echt iets teweeg brengen met hoe klein ze nu zijn. Ja, en je zou je natuurlijk ook af kunnen vragen... als zo'n partij zou verdwijnen, of dan dat gedachtegoed daarmee ook verdwijnt. Want nee, dat is natuurlijk niet het geval. Precies, dus de ene kant is, het is heel erg ingewikkeld om het te doen. De andere kant is, bereik je ermee wat je ermee wil bereiken? Want... het is ook nog eens een keer een heel erg langdurig proces. En al die tijd dat je daarmee bezig bent, blijft die AfD in het nieuws. Je ziet nu al dat ze reageren met, zie je wel, het gaat slecht met de regeringspartijen. De SPD, de Groenen en de FDP, dat is ook zo. En nu gaan ze ons aanpakken. Wij zijn nu de slachtoffers. Ja. En dat komt ook aan bij mensen die zeggen, ja, inderdaad, ze gaan nu de AfD aanpakken omdat ze niks beters meer weten. Dus het is een kans voor de AfD om voortdurend in het nieuws te zijn en zichzelf op de voorgrond te stellen. De vraag is, moet je dat willen? Een partijverbod duurt zo lang dat je dat voor die verkiezingen in september niet meer rond hebt. Volgend jaar zijn er in heel Duitsland, dus parlementsverkiezingen. Ja. Zelfs dan heb je dat waarschijnlijk nog niet voor elkaar. Dus de kans lijkt mij heel klein dat ze dat gaan doen. Ja. Maar het is wel iets wat natuurlijk nu... Ja, wat nu speelt. Ja, ja. Waarover gesproken wordt. Ja. Nou, we gaan zo verder praten. Zit je nou te luisteren? Ik zei het net ook al, er komen ook al een paar mooie vragen binnen in de NPO Radio 1 app. Als je aan het luisteren bent en je hebt vragen over het rechtsextremisme of de opkomst van het rechtsextremisme en extreemrechts in Duitsland, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Great clouds or white walls Van de Black Puma's hoorde hier in Vroeg bij Radio 1. Vroege vragen. Ja, er komen een paar mooie vragen binnen via de app van NPO Radio 1, Marja. Pauline vraagt, hebben Nederlandse partijen of groepen contact met extreemrechtse groeperingen in Duitsland eigenlijk? Nou, er zijn internationale contacten. Mm-hmm. Dat heet Combat 18. Dat is een rechtsextremistische groep. Die komt vanuit het Verenigd Koninkrijk. Die hebben ook in Zweden, in Duitsland. Dus er zijn wel onderlinge contacten. Ik ben niet heel erg ingevoerd in het rechtsextremisme in Nederland, maar mijn indruk is dat wij hier niet van die grote gewelddadige terreurgroepen hebben. Mm. Dus we hebben er nog niks van gezien. Nee. In de mate als in Duitsland. Dus er zijn ongetwijfeld verbindingen heen en weer. Maar ik denk niet dat het zo tenminste, ik afkloppen. Ja. Ik hoop dat het ook niet gaat tot samen. Want je ziet in Nederland ook wel steeds meer, laatst heeft de AfD bekendgemaakt, dat er in Nederland ook steeds meer van die autonomen zijn. Oh ja. Dus wat inderdaad de Rijksburger zijn, mensen die de staat niet erkennen. Een deel daarvan is dan ook bereid geweld te gebruiken. Maar dat gewelddadige, dat zie je in Nederland. Nee, dat is dus eigenlijk echt, dat is dus een groot ongetwijfeld verschil. Ongetwijfeld zijn er contacten. Ja. Ja. Martin die vraagt, in hoeverre verschillen extreem linkse met extreem rechtse partijen of groeperingen qua uitingen in geweld bijvoorbeeld? Nou ja, je hebt natuurlijk in Duitsland ook een periode gehad van extreem links geweld. Mm-hmm. En overigens, dat is ook niet weg, maar dat is zoveel kleiner. En wat je ziet is dat linksextremisten zich vaak, op het moment dat ze aanslagen plegen, bijvoorbeeld op gebouwen of op, maar niet personen vermoorden. En dat is echt de laatste 15 jaar in Duitsland. Vooral, dus de meeste doden vallen door rechtsextremistisch geweld. Als het gaat om extremistisch. Ja. En de meeste gewelddaden en aanslagen. Waar zit hem dat verschil, denk je, in tussen Nederland en Duitsland? Ja. Of is dat heel moeilijk te... Nee, ja, je kan daar wel wat over zeggen, maar kijk, in Duitsland, ja, het is altijd een beetje lastig, want je gaat algemeniseren. Maar in Duitsland is er wel een traditie van politiek geweld. Je zag ook in de Weimarperiode, dus voor de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 20 en 30, was er ook heel veel politiek geweld. En dat is dus ook na de oorlog zo gebleven. Dus het is ook een soort... Ja, iets wat mensen al kennen en daarop teruggrijpen. Je ziet het ook bij rechtsextremistische terreurgroepen. Die grijpen ook terug op eerdere rechtsextremistische terreurgroepen in Duitsland. Dus dat is een soort continuïteit die doorzet. Ik heb wel eens iemand die daar verstand van had horen zeggen dat wij in Nederland ons geweld naar de koloniën hebben getransporteerd. Mm. Wij hebben daar natuurlijk ook... Nederland heeft... Het is niet zo dat er geen Nederlandse geweld is geweest. Nee. Maar niet zo in Nederland zelf. Ja, dus we merken daar in Nederland wat betreft dan extreem rechts of extreem links. Ja, misschien is dat ook de poldermentaliteit. Ik weet het niet. Maar ik wil ook helemaal niet over mentaliteit en volksaarde spreken, want ik geloof daar niet in. Maar het is denk ik wel zo dat er in Duitsland, omdat die traditie er is, je ziet het overigens ook in Italië en in Frankrijk, daar is ook meer politiek geweld dan bij ons. Maar dan grijp je daar dus ook kennelijk sneller op terug. Ja. Tot slot, Faya die vraagt nog, begin dit jaar waren er in Duitsland grote protesten tegen extreem rechts. In Nederland wordt er ondertussen geformeerd met de partij van Geert Wilders. Zijn wij te naïef? dat weet ik niet. Het is wel, ik verbaas me er af en toe over dat er in Nederland zo weinig, zeg maar. Of tenminste, dat is ook niet zo, want er wordt wel degelijk veel protest geleverd tegen het feit dat er nu een radicaal rechtse partij mogelijk de regering gaat vormen. Maar die protesten in Duitsland begin januari, die zijn ontstaan vanwege een schandaal wat daar naar buiten kwam. Ja. Namelijk, er was een groep neonazi's en er waren AfD-politici bij. Die hebben eind november een bijeenkomst gehouden. En daarin hebben ze besproken hoe ze mensen met een migratieachtergrond Duitsland uit zouden krijgen. Dus het idee was, die moeten dan getransporteerd worden naar Noord-Afrika. Ja. Dat doet meteen allemaal alarmbellen rinkelen. Want dat doet heel erg denken aan de plannen van de nazi's voor de oorlog om Joden naar Madagaskar te brengen. Mm. Pas daarna kwamen ze met concentratiekampen en gaskamers en de Holocaust. Maar dus in Duitsland was dat heel erg, toen dat naar buiten kwam, en dat was niet alleen maar een paar maffe neonazi's bij elkaar, maar daar zaten dus actieve AfD-politici mm-hmm. ook bij, die dat besproken hebben. Dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen zoiets hadden van, ja, maar nu zitten we eigenlijk al in nie wieder ist jetzt. Dat was op dat moment het idee. Dus daar, en dat maakte het toch ook weer anders dan in Nederland, omdat het ook weer ging over geweld en terreur. En, en daar, nou ja, daar hebben ze mensen zich massaal tegen uitgesproken. Ja. Ja, dus dan hebben we eigenlijk weer dat verschil tussen Duitsland en Nederland te pakken als het gaat om die uitingen. Nou ja, en ook, want wat je ook zag in die periode, dat politici, maar bijvoorbeeld ook het hoofd van de Duitse Veiligheidsdienst, mm-hmm. riepen ook echt mensen op om de straat op te gaan. Die hebben echt gezegd, jullie, de zwijgende meerderheid, moeten nu laten zien dat jullie voor de democratie instaan. Dat jullie willen dat Duitsland blijft zoals het is. Dat jullie tegen extreem rechts zijn. Dus dat hoor ik in Nederland ook niemand op die manier zeggen. Nee. Ga de straat op. Ja. Duidelijk. Als je nu aan het luisteren bent, en ik hoop dat je aan het luisteren bent, en je hebt nog meer vragen, blijf ze dan vooral stellen, want dan leg ik ze zo voor aan Marja. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even iets heel anders. Politievakbonden willen dat de onderhandelingen over het vroegpensioen uiterlijk vandaag gaan beginnen. Gebeurt dat niet, dan stoppen agenten met het uitschrijven van kleine bekeuringen. De vakbonden willen een permanente regeling die ervoor zorgt dat agenten tot 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken. Deze regeling is nu tijdelijk en verdwijnt mogelijk. Met deze regeling kunnen de agenten op dit moment op 64-jarige leeftijd al met pensioen. En wat ze dan met hun extra tijd kunnen doen, dat hoor je in When I'm 64 van de Beatles. Till 2:45, would you lock the door? Wat een vrolijke muziek, hè? When I'm 64 van de Beatles. Je hoort het hier allemaal tijdens vroeg op NPO Radio 1. Het is dinsdag 7 mei, een hele goede morgen. In Duitsland wordt deze week het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Dat ligt soms ingewikkeld, omdat dit het einde van het fascisme, maar ook het begin van een economisch moeilijke periode was. Hoe succesvol is Duitsland eigenlijk geweest in het afrekenen met dat nazi-verleden? En hoe staat dat er nu voor met dat extreemrechts in Duitsland? Ik praat erover deze ochtend met mijn gast Marja Verburg, historicus en expert op dit onderwerp bij het Duitsland Instituut. Ik zei het net al, zit je te luisteren, heb je vragen, blijf ze dan vooral stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, maar ja, bij extreemrechts in Duitsland denken we dus al snel aan de AfD. Hè. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad, over de politieke partij. Maar er zijn ook andere extreemrechtse bewegingen actief in Duitsland. Wat is nou een prominente beweging die, nou ja, nu prominent aanwezig is in het nieuws, in de media? Nou ja, die Rijksburgers, waar we het net ook al even over hadden. Ja. Dat is zo'n, een grote groep mensen, en steeds groter ook geworden. Eigenlijk is het een heel diffuse groep. Dat zijn mensen die de overheid niet erkennen en dus vinden dat ze dus hun eigen staat willen oprichten. Er zitten mensen bij die meer in de esoterische hoek zitten, maar steeds meer van die... Esoterisch, wat is dat? Nou ja, meer zo van we willen onze eigen groenten planten. En, dus die zich van de overheid afkeren, maar niet meteen gewelddadig worden. Maar een steeds grotere groep is rechtsextremistisch geworden of verbindt zich aan rechtsextremisme en is ook steeds gewelddadiger geworden. Mm-hmm. En in 2022 is een groep van die Rijksburgers opgerold. Dat waren een grote groep mensen die echt van plan waren een staatsgreep te plegen. Dus een coup, die wilde de Duitse staat afschaffen. Die hadden al een soort schaduwregering klaarstaan. Die hadden wapens. Echt een schaduwregering? Ja. Nee, ik vraag me altijd, want er zijn meer van dat soort veel kleinere terreurgroepen geweest die... Ja. plannen hadden om coup te plegen of om politici te vermoorden of de staat omver te willen werpen. En ik heb me vaak afgevraagd, maar wat... Die hadden ook al lijsten van mensen die dood moesten. Die hadden lijkenzakken besteld. En wat denken jullie nou eigenlijk? Ik bedoel, alsof dat heel makkelijk is om dat even op een dag te doen. Maar nu blijkt, want de processen tegen deze mensen zijn begonnen, dat ze die toch best vergaande voorbereidingen hadden. En wat je ook ziet in Duitsland is dat veel van die rechtsextremisten ook banden hebben met de politie en met het leger. Dus dat er ook Bundeswehrsoldaten zijn die zich daarbij aansluiten. Ja. Een paar jaar geleden is zo'n elite-eenheid van het Duitse leger, de KSK, opgerold, een afdeling daarvan, omdat daar rechtsextremisten zaten die wapens en munitie achterover drukten en in een tuin begroeven voor, nou ja, weet ik veel, een aanslag of wat ook. En er zat dus ook zo'n elite-eenheid Bundeswehrsoldaten bij die Rijksburgergroep, die van plan waren een staatsgreep te plegen. Dus dat is nu een. En dan een staatsgreep betekent ook echt, zeg maar, hun eigen leider op de plek van... Ja, dus een of andere dubieuze prins. Hoewel in Duitsland de adel is afgeschaft, dus hij is eigenlijk niet meer echt prins. Okay. Maar die stond aan het hoofd. Die had zo'n jachtslot waarmee hij met wat mensen vergaderde over hoe ze dat dan gingen doen. Okay. Maar die hadden dus ook in verschillende delen van Duitsland ook al echt afdelingen klaarstaan die dan de boel zouden overnemen. En inderdaad ook lijsten van mensen die dan afgemaakt moesten worden. Dus dat klinkt inderdaad vergevorderd. Ja, maar dat maakt het dus ook... De mensen die net vroegen van waarom doen we daar in Nederland niet tegen, maar het heeft in Duitsland zo'n andere vorm. Ja. Als wij dit in Nederland zouden hebben, zouden mensen ook de straat op gaan. Ja. En zijn dit soort bewegingen dan nieuw in Duitsland of zijn er meer geweest? Er zijn er veel meer geweest. Ja, we hebben het natuurlijk gehad over de jaren 87-89, maar meer in de recente geschiedenis. Wat er misschien ook goed is te noemen, want dat is een heel belangrijk keerpunt geweest, ook in de Duitse omgang met extreemrechts. In 2011 bleek dat er een neonazi-terreurgroep was, de NSU, de Nationaal Socialistische Untergrund heette die. Ja. Dat waren, die had drie leden, maar er was een veel grotere groep van neonazi's omheen die hen hielpen. Mm-hmm. En in 2011 werd er een bankoverval gepleegd, een roofoverval. En de daders daarvan die pleegden zelfmoord voordat de politie ze kon pakken. En toen bleek dat er dus, die waren lid van die NSU, dat er zo'n terreurgroep was. En die hadden 10 jaar lang ongestoord moorden gepleegd in Duitsland. Vooral Turkse immigranten, dus mensen met een Turkse achtergrond, die middenstanders, die een deunerlade of een bloemenwinkel of wat ook hadden, die hebben ze gewoon in koele bloemen doodgeschoten. En al die tijd is de politie ervan uitgegaan dat het afrekeningen waren binnen het Turkse milieu of dat het met drugscriminaliteit te maken had. En toen bleek dus in 2011 dat er in Duitsland een rechtsextremistische terreurgroep dit soort dingen kon doen, zonder dat daarop werd ingegrepen. Het bleek toen ook dat die veiligheidsdiensten heel slecht met elkaar samenwerkten. Dus wat er in de ene deelstaat gebeurde, werd niet gedeeld met de andere. Een deel van die veiligheidsdiensten hadden ook een eigen informant in die rechtsextreme kringen. Dus die wilden ook eigenlijk niet dat de politie daar ingreep, want dan waren zij hun informant kwijt. Ja. Daar speelde heel veel door elkaar heen. Maar dat is echt een heel belangrijk keerpunt geweest. Want toen bleek dus dat dat bestond. Toen zijn er veel meer maatregelen genomen. Dus ja. Die veiligheidsdiensten werken nu veel beter samen. Ze houden nu extreemrechtse terreurgroepen bij. Er worden er ook steeds meer opgerold. Het feit dat die Rijksburgergroep is opgerold, heeft ermee te maken dat de Duitse veiligheidsdiensten daar nu bovenop zitten. Ja. Dus dat heeft veel veranderd. Maar dat is ook wel een soort trauma geweest. Ja, ja, en een soort, wat ik me kan voorstellen, als ik je verhaal zo hoor, ook een soort outing bijna van de veiligheidsdiensten die dus blijkbaar niet op orde waren. Ja, dat was verschrikkelijk. Er kwamen toen de ene naar de andere parlementaire commissie. Ja, dat was geloof ik de zomer van 2012. Ik kan me nog herinneren dat ik die zomer op mijn werk voortdurend allemaal van die verslagen las van die commissie. En dat je denkt, hoe kan dit gebeurd zijn? Maar zijn daar dan uiteindelijk mensen voor verantwoordelijk gehouden? Of ja, niet? Zeker. Want wat er vervolgens gebeurde is dat veel van die veiligheidsdiensten acuut alles wat daarmee te maken had, gingen vernietigen. Oh, ja. Dus van die deelstaatveiligheidsdiensten zijn er een hele hoop mensen ontslagen. Van de landelijke veiligheidsdienst overigens ook. En ze zijn er toen van gezorgd dat die veel beter samenwerken. Ja. En bovendien dat ze ook veel meer met de politie samenwerken. Ja. Ja. Dus en ze zijn ook afgestapt van die informanten. Want uiteindelijk heeft de Duitse overheid via de informanten gewoon de extreemrechtse structuren helpen opbouwen door daar voortdurend geld in te stoppen. Ja, ja, wat een rare structuur. Het is bizar. Als ik dat zo hoor. In 2003 hebben ze ook geprobeerd de NPD te verbieden. En dat ging niet, omdat de rechter zei, we weten eigenlijk niet wat NPD is en wat overheidsfinanciering is. Omdat ze via die informanten, die gaven ze dan geld en die gebruikten dat geld niet voor wat de veiligheidsdienst wilde, die gingen daar gewoon hun partijen mee opbouwen. Ja. Even naar een. Ik heb een fragment namelijk. In de jaren 90 was er namelijk een oplaaiing van extreemrechts geweld. We hebben er al een aantal benoemd. Daar werd het huis van een Turkse familie, volgens mij refereerde je net kort aan, in brand gestoken door rechtse extremisme. Het gaat hier even om de reactie van Nederlanders op die actie. Ja. Solingen, 29 mei 1993. 5 onschuldige vrouwen en meisjes zijn levend verbrand. Alleen maar omdat ze buitenlander zijn. Via deze briefkaart wil ik laten weten dat ik verbijsterd ben. Een oproep van de redactie van het Radio 3-programma The Breakfast Club om briefkaarten tegen vreemdelingenhaat naar Duitsland te sturen heeft enorm veel reacties opgeleverd. Sinds de eerste oproep om 8 uur heeft de telefoon niet meer stilgestaan. Zo hebben er al 15 drukkerijen gebeld die de duizenden briefkaarten gratis willen drukken. Ook melden zich ontwerpers en distributeurs. Het is de bedoeling dat de protestkaarten uiteindelijk terechtkomen bij de Duitse regering. Je hebt je microfoon en dan begin je maar gewoon te roepen. Ik ben woedend. En als mensen dan massaal gaan bellen, nou dan lopen er rillingen over je rug. Want dan kun je eindelijk wat gaan doen. Ja, er werd dus een actie opgezet waarbij Nederlanders massaal brieven naar Duitsland stuurden met de tekst ik ben woedend, letterlijk. Waarom maakte dit juist in Nederland destijds zoveel los? Nou, ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dus die Tweede Wereldoorlog daar ook een rol in speelde. Als ze nu, want er kwamen 5 inderdaad Turkse vrouwen en meisjes bij om. En vlak daarvoor was er ook nog in Meun zo'n aanslag geweest waar ook 3 Turken bij omgekwamen waren. Het idee van dit mag niet gebeuren. Dit is toch weer levensgevaarlijk. En juist in Duitsland, we hebben toen ook net de eenwording gehad. Duitsland was weer heel groot. Er werd ook een beetje naar gekeken van wat gaat dit grote Duitsland doen? Gaan die weer machtsaspiraties hebben? Zat er ook een stukje angst in, denk je? Ja, maar er is ook wel kritiek geweest van het is een soort vingerwijze van wij in Nederland gaan jullie nu in Duitsland vertellen wat je moet doen. Er is in Duitsland ook not amused op gereageerd. Want op een gegeven moment hebben ze zak met, dat waren geloof ik 1,3 miljoen kaarten met handtekeningen afgeleverd bij het Bundeskanzleramt, dus het ministerie van Algemene Zaken van Duitsland. Dat zat toen nog in Bonn. En ik heb ook iemand horen zeggen, daar had op die kaart moeten staan niet ik ben woedend, maar ik ben ook woedend. Want ook in Duitsland was er enorm veel verontwaardiging en angst en ook woede over dat dit gebeurde. Dus het is niet zo dat heel Duitsland opeens rechtsextremistisch was. Mm-hmm. Het werd ook een beetje als ongepast gezien dat wij dat dan. Dus ik snapte die verontwaardiging in Nederland heel erg goed. Ja. Maar achteraf. Maar de verontwaardiging in Duitsland wat dat betreft was ook begrijpelijk. En het is uiteindelijk voor Nederland reden geweest om wat aan de betrekkingen met Duitsland te gaan veranderen. Want toenmalig kanselier Kool heeft gezegd van ja, dit, moet dit nou zo? Mm. Er waren meer dingen gaande tussen Nederland en Duitsland. Maar die briefkaartenactie is ook een reden geweest dat de Nederlandse regering heeft gezegd, wij moeten ervoor zorgen dat onze relatie met Duitsland goed is. Want wij in Nederland deden in de jaren 90 of wij niks met Duitsland te maken hadden, terwijl we politiek en economisch enorm afhankelijk zijn van het land. En dat is sindsdien is daar ook echt beleid op gevoerd om te veranderen. Dan zie je eigenlijk toch dat zo'n actie die opgezet wordt door mensen die gewoon boos zijn, letterlijk ik ben woedend, toch iets beleidsmatigs teweeg kan brengen. Ja, maar dat is geloof of is ik dat niet een te positieve manier om dit te bezien? Dat is waar, maar dat is niet wat die, die briefkaartenactie mensen daarmee bewerkstelligde. Maar ja, en ik wil er ook helemaal niks aan afdoen, want ik snap heel goed die woede. Van toen. We hadden geweld dus in die jaren 90. Daar is nu ook steeds meer geweld vanuit extreemrechtse hoek. Zou zo'n actie dan nu weer gepast zijn? Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je het doet. Op het moment dat je zegt, wij zijn ook verontrust of wij vinden het ook heel erg wat er gebeurt, dan is dat wat anders als jullie moeten anders zijn. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, in Duitsland is het ook anders, omdat ze zo gewelddadig zijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dan ook een andere manier. Ja, we hebben dat in Nederland, dat probleem niet zo. Nee, precies. Manier. Ja, of in ieder geval de uitingen zijn anders. Ja, minder gewelddadig. Over dat woordje ook. Wij zijn ook boos. Wij zijn ook. Wat was het nou? Ik ben woedend. Ik ben ook woedend. Nou, dat zijn volgens mij veel Duitsers nu ook. Hè, want de afgelopen maanden gingen er veel mensen de straat op om te protesteren tegen extreem rechts. Klopt het beeld, tenminste dat is het beeld dat ik erbij heb, maar klopt het beeld dat er in Duitsland meer verzet tegen extreem rechts is dan in Nederland? Ja, nu wel. En dat heeft er alles mee te maken dat extreem rechts zoveel gevaarlijker is in Duitsland. En zoveel aanweziger en met veel meer structuur en netwerk. Wil je nog wat water? Ja, ik heb water, sorry. Okay. Dat was even nog een kleine laatste. De laatste hoes. Zo, en dan gaan we weer nog één slok. Ja hoor. Wat was je vraag? En mijn vraag was of het beeld klopt, maar je gaf er al gedeeltelijk antwoord op, of het beeld klopt dat er in Duitsland dus meer verzet is tegen extreemrechts dan in Nederland. Maar dat heeft onder andere te maken met de gewelddadigheid ervan. Ja, dus die demonstraties die in januari opkwamen hadden echt direct te maken met het feit dat er opeens zo'n je had al die coupplegers in 2022 gehad, december 2022, dat heeft voor veel onrust gezorgd. En toen bleek dat AfD-politici zich mengden met neonazies, met hele dubieuze plannen. Dat was echt weer een druppel voor mensen om te zeggen, en nu is het klaar. Want wij willen niet in een land leven waarin dit kan gebeuren. Nee, afgelopen week gebeurde er dit. In deze straat in Dresden was Matthias Ecke vrijdagavond bezig met het ophangen van campagneposters voor de aanstaande Europese verkiezingen. Toen hij een discussie met een aantal mannen kreeg en vervolgens zodanig in elkaar werd geslagen dat hij met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis moest. Volgens getuigen waren er vier daders. Een jongen van 17 jaar meldde zich vandaag bij de politie en zou bekend hebben. Eind van de middag verzamelden zich in Dresden zo'n 3000 mensen om te protesteren tegen het geweld. En ook in Berlijn kwamen duizenden mensen bijeen om blijk te geven van hun ongenoegen. Sommigen zoeken de schuld bij extreem rechts. Die hebben das gesellschaftliche Klima in diesem Land mitproduziert, das andere Menschen dazu bringt, auf Ehrenamtliche, auf Aktivisten, auf Politiker und Politiker einzuschlagen. Die tragen eine Verantwortung dafür, wie sich das Klima in diesem Land entwickelt. Und deswegen müssen wir das auch so deutlich adressieren. Ja, wat hoorden we hier op het einde? Dit was, volgens mij was het Lars Klingbeil, maar SPD-voorzitter. Die zei extreem rechts en ook de AfD. Dus hij noemde de AfD geloof ik hier nu niet. Maar rechtsextremisten zorgen voor een politiek en een klimaat in de samenleving. Politiek klimaat, een maatschappelijk klimaat. Waarin dit soort dingen gebeurt. Waarin mensen het normaal vinden of mensen bereid zijn om politici aan te vallen of activisten aan te vallen of mensen die politiek actief zijn. En dat moeten we niet willen. Daar moeten we nu iets tegen doen. Ja, ja. Ook na deze aanval op die Europarlementariër Matthias Ecke gingen mensen dus wederom de straat op om zich uit te spreken voor de democratie. Als schuldigen wijzen ze dan naar extreem rechts, soms direct, soms indirect, omdat die AfD een gewelddadig politiek klimaat zou faciliteren. Hoe heb jij naar dat nieuws in zijn algemeenheid gekeken? Hoe kreeg jij dat mee? Nu dit van Matthias Ecke bedoel je? Nou, was dit voor jou dan het zoveelste in het rijtje of verbaasde het je alsnog? Het is ook weer zo stom om te zeggen, nee, het verbaasde me niet. Want ik vind het wel, ik schrik daar wel van. Maar vorige week, dus nog voor Matthias Ecke, het was geloof ik woensdag of donderdag, zag ik al berichten dat mensen die nu campagne voeren voor de Europese verkiezingen. Mm-hmm. Die zijn in juni. Dat hij al dus het was niet nieuw. Er zijn al een paar mensen eerder aangevallen. Ja. En ik zag gisteren een lijstje van de Süddeutsche Zeitung. Die had opgesomd hoeveel aanvallen er dit jaar al geweest zijn op politici. En dat zijn brandaanslagen op huizen van mensen. Maar dus ook mensen die fysiek aangevallen worden op het moment dat ze posters plakken of op andere manieren bezig zijn. En ook dat is niet nieuw, want dat zien we ook al veel langer. Overigens worden er ook AfD'ers aangevallen, AfD-politici. Ja, dus het gaat beide kanten op. Ja, maar de laatste jaren zie je dat vooral politici van de Groenen... Mm-hmm. en de SPD en de Linken, dus vooral linkspolitici worden aangevallen. Veel meer dan ja. AfD'ers. Dus dat neemt. Dus in die zin is het niet nieuw, maar ik dacht wel, Jezus... Maar vind je dat dan een vervelend antwoord om te geven? Dat het niet nieuw is? Ja, het is wat het is. Maar het is elke keer, omdat het de afgelopen jaren... er komt steeds weer een nieuwe stap bij. Ja. Die moord op Lübcke. Dus dat er gewoon een rechtsextremist een politicus doodschiet. Een lokale politicus die zich inzetten voor vluchtelingen. Mm-hmm. Dat er rechtsextremisten zijn die aanvallen op synagoges plannen. En dat er dus steeds meer politici worden aangevallen. Dat zo'n rijksburgerkoep. Dus het zijn steeds weer stappen in een verdergaand proces. Dus in die zin is het niet nieuw. Ik vind het wel elke keer weer schrikwekkend en erg. Mm. Maar wat ik dan er mooi aan vind... is dat je dus inderdaad ook ziet dat heel veel mensen in Duitsland... daar net zo op reageren als ik. En daar ook echt wat tegen willen doen. De straat op gaan, zich actief uitspreken. Ja. Zich ook politiek engageren. Of in hun eigen omgeving proberen daar wat tegen te doen. Mm-hmm. Ja. Tijdens die protesten zie je nog iets anders de laatste tijd. Ook tegen het optreden van die Duitse staat met betrekking tot Israël... wordt de afgelopen tijd volop gedemonstreerd. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Want je ziet het op dezelfde plekken voorbij komen. Nou ja, wat je ziet sinds de aanval van Hamas op Israël... Mm. en de reactie van Israël op de oorlog in Gaza... Ja. Is dat het antisemitisme in Duitsland ook heel erg is toegenomen. Mm. En het grootste probleem als het gaat om antisemitisme in Duitsland... is rechtsextremisme. Dat zijn nog steeds de meest georganiseerde en de grootste bedreiging... Ja. Voor Joden in Duitsland. En niet alleen voor Joden, overigens dus ook voor moslims... en mensen met een migratieachtergrond. Ja. Dus rechtsextreem valt iedereen aan. Maar het antisemitisme is enorm toegenomen. Dat heeft ook andere achtergronden. Dus daar zijn ook moslims bij of mensen met een Arabische achtergrond... die in Duitsland zich nu meer antisemitisch uiten. Dat is een enorm probleem in Duitsland. Dus Duitsland is van oorsprong, vanwege dat nazi-verleden... heeft Duitsland altijd het standpunt gehad... wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de staat Israël moet kunnen bestaan. Ja. Dus het is onze... niet alleen verantwoordelijkheid, maar het feit dat wij bestaan... moet ervoor zorgen, dat is onze staatsraison, wordt dan gezegd... dat de staat Israël kan bestaan. Ja. En dat maakt het nu, want dus Duitsland staat steeds onvoorwaardelijk achter Israël... maar dat maakt het natuurlijk steeds ingewikkelder nu met die Gaza-oorlog. En dat zijn allerlei dingen die zorgen voor nog meer polarisatie. Ja. Je ziet ook dat extreem rechts daar weer van profiteert. Want het aantal demonstraties is de afgelopen... dus ook sinds die aanval van Hamas en de oorlog in Gaza... ook weer toegenomen in Duitsland door extreem rechts. Dus die liften daar een beetje in mee. Dus dat haakt op elkaar in. Ja, ja. Dus die twee, die versterkt het elkaar dan ook weer? Of valt dat dan nog mee? Wat je ziet, wat extreem rechts steeds doet... wat we aan het begin ook al zeiden, is op maatschappelijke onrust... meeliften of daar in ieder geval gebruik van maken. En dat doet de AfD ook. Ja. We gaan nog naar wat vragen van mensen die zitten te luisteren... want die komen nog steeds binnen. Vragen. Ja, even kijken hoor, ik zit even te lezen. Jacco die zegt, welke rol speelt sociale media eigenlijk... in het ontstaan van deze protesten? Ja, dat speelt een heel belangrijke rol. Die extreemrechtse groepen... dit heeft niks meer met water te maken. Dit heeft gewoon te maken met een programma tussen 5 en 6, denk ik. Ja, dat ik ben, normaal gesproken ben ik nooit zo vroeg op. Nee, dat zal. Dus die extreemrechtse groepen hebben vaak contact via sociale media... of in ieder geval waar de geheime appgroepen, Telegram-kanalen vooral. Maar je ziet ook dat de AfD maakt heel erg goed gebruik van TikTok. Dat zag je overigens ook in Nederland voor de verkiezingen... dat vooral Forum van Democratie en PVV precies wisten hoe ze dat moesten gebruiken... en daarmee heel veel jongeren bereiken die niet zoveel andere partijen kennen. Ze zorgen natuurlijk ook dat ze de dingen zeggen... die mensen interessant vinden waarop ze erop stemmen. Je ziet het nu ook in aanloop naar de Europese verkiezingen. Ja. Dat de AfD daar veel... Dus dat maakt dat speelt een heel belangrijke rol. Mm-hmm. Ja. Ja. Ook in het normaal maken van dat soort rechtsextreme terminologieën. Ja, precies. Ja. Even kijken hoor. Dini die vraagt nog, waarom heeft extreemrechts nog zo'n grote aantrekkingskracht voor Duitsers? Wat maakt het kennelijk voor veel mensen nog zo interessant? Ja, kennelijk toch het idee dat ze een alternatief bieden of een wereldbeeld waar mensen zich wel bij voelen. Je zag, en wat ook zo, je zag bijvoorbeeld in de jaren 90, dus die in Oost-Duitsland. Mm-hmm. Er waren veel mensen die hadden nauwelijks toekomstperspectief. Het ging economisch en sociaal heel erg slecht. Een deel daarvan was gewelddadig. En dat rechtsextremisme kregen ze erbij cadeau als een soort ideologie waardoor ze met reden konden gaan slaan. Ja. Maar het was ook andersom. Mensen met rechtsextremistische ideeën die daardoor gewelddadig werden, omdat ze vonden dat ze vanuit die ideologie moesten handelen. Dus ja. Het spreekt heel veel mensen aan die kennelijk het idee hebben, en dat is in Duitsland vrij breed, mm-hmm. dat de elitepolitiek of de kartelpartijen, dat soort termen gebruiken ze natuurlijk ook in Duitsland, ja. Dat die hun belangen niet vertegenwoordigen. Ja. En die hebben, en de AfD speelt er heel handig op in. Die weten van heel veel van die groepen precies te bereiken en ja. aan te spreken. Van wij behartigen jullie belangen wel. Ja, precies. Daar denken ze dus en goed over. En overigens moeten we nog steeds een verschil maken tussen de AfD als politieke partij en extreemrechtse terreurgroepen. Ja. Want dat is niet hetzelfde. Ja, dat is goed dat je dat nog even benadrukt. Lieke die vraagt, en daar hebben we het al kort over gehad, maar misschien voor de mensen die net pas inschakelen. Je hoort vaak dat extreemrecht juist in Oost-Duitsland heel groot is, zegt zij. Waarom is dat eigenlijk? Nou ja, dat was dus lang zo, omdat in Oost-Duitsland de meeste mensen, de meeste problemen waren economisch en sociaal. En ja. je ziet vaak dat mensen dan bereid zijn of meer openstaan voor radicale ideeën. Maar inmiddels is dat in West-Duitsland ook zo. Dus mm-hmm. in vorig jaar waren de deelstaatverkiezingen in Hessen en Beieren. Dat zijn twee West-Duitse deelstaten. Daar in Hessen werd de AfD geloof ik de tweede partij. En in Beieren werd ze ook heel groot. Ja. Dus het is niet meer. En rechtsextremistisch geweld en terreuraanslagen heb je ook in West-Duitsland gezien de afgelopen mm-hmm. jaren. Die Lübcke is ook een West-Duitse politicus door een West-Duitse ja. rechtsextremist doodgeschoten. Dus dat is wat meer verspreid geraakt. Ja, dus het is ja. inmiddels geen Oost-Duits probleem meer. Ja, duidelijk. Ja, we zijn alweer bijna door de tijd heen. We hebben nog maar 4 minuten. Duitsland heeft dus best wel een roerig begin van het jaar gehad rondom dit thema. Tenminste, ja. dat mag ik zo stellen, toch? Hoe gaat de rest van het jaar er dan uitzien? Ook gezien die rechtszaken die nog spelen? Nou ja, dus we hebben nu inderdaad die rechtszaken. Er zijn nu 3 rechtszaken. Er is er nu 1 begonnen. Er begint er later deze maand nog 1. En in juni tegen die Rijksburgergroep. Dat hebben ja. ze in 3 processen opgedeeld. 1 voor de militaire tak, 1 voor de leidinggevende en 1 voor de rest, zeg maar. Mm. Maar wat er nu, wat vooral een heel belangrijke rol gaat spelen, zijn die deelstaatverkiezingen in Oost-Duitsland in september. Ja. Dus die 3 Oost-Duitse deelstaten, waar de AfD de grootste partij is. Je ziet wel, sinds die demonstraties in januari zijn begonnen, dat de AfD in de peilingen ietsje zakt. Mm. Maar goed, ze zijn nog steeds ook in de landelijke peilingen de tweede partij. Daar gaat het het komende jaar in Duitsland over. Wat, ja. wat gebeurt er als de AfD de grootste partij wordt? Gaan ze dan meeregeren? Als het niet zo is, krijg je misschien minderheidsregeringen of hele rare coalities van extreem. Dus die linke socialistische partij en de christendemocraten die dan samen moeten werken met alle andere partijen die ertussen zitten. De vraag is hoe de AfD daarvan gaat profiteren. Ja, en hoe andere partijen zich dan natuurlijk gaan verhouden tot die AfD. Ja, nou ja, als het dus de landelijke partijen zullen zeggen tegen die deelstadpartijen, we willen absoluut niet dat jullie met de AfD gaan samenwerken. Ik bedoel, gemeentelijk kunnen ze dat niet tegenhouden, maar in de deelstaat is dat denk ik nog wel een grote stap. Maar de vraag is of dat na september nog is vol te houden. Ja. Hoe hoopvol ben jij dat die dit nooit meer mentaliteit, die we eerder ook bespraken aan het begin van deze uitzending, ervoor blijft zorgen dat er niet opnieuw zoiets verschrikkelijks gebeurt als de Holocaust? Om meteen maar de hele Holocaust erbij te halen. Nou, ik vind wel. Nou ja, niet om hem er helemaal bij te halen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die nu zitten bedoelt, te luisteren, dat die angst, dat het bij hen die angst kan oproepen. Ja, nou, wat ik heel hoopvol vind, is hoe massaal die protesten sinds januari zijn. En ja. dat was niet in januari, dat bleef maar doorgaan. Dus elk weekend gaan mensen de straat op om daartegen te protesteren. Ja. Afgelopen weekend dus weer, naar aanleiding van die aanslag op die Europarlementariër, die SPD'er, Ecke. Dus het besef bij de bevolking en bij Duitse politici en bij de veiligheidsdiensten, dus anders dan 15, 20 jaar geleden, het besef is heel erg aanwezig. Wij moeten hier iets tegen doen. En wat misschien ook goed is om te noemen, in Duitsland zijn ze nu ook zowel op deelstaatniveau als landelijk aan het kijken, de politici. Wat moeten we eigenlijk doen om onze democratie te beschermen? Dus wat zijn de zwakke punten? Als de AfD nu aan de macht komt, wat kunnen ze nu bijvoorbeeld doen wat onze democratie zou ondermijnen. En een van de dingen waar ze nu naar kijken, dat is in Duitsland het Constitutioneel Hof. Dat hebben wij in Nederland niet, maar dat is in Duitsland de hoogste rechtsinstantie. Die moet de democratie verdedigen. Ze zijn nu aan het kijken, hoe kunnen we die versterken? Dat die niet in één keer kan worden afgeschaft. Dus er zijn allerlei initiatieven die ervoor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Ja, dus die opkomst zorgt er dan ook indirect voor dat daar extra aandacht voor is. Ja, zeker. Ja. Mag ik je bedanken voor het vroege opstaan deze dat was echt graag gedaan, maar het vroege opstaan... Nee, dank voor je komst naar de studio. Marja Verburg, historicus bij het Duitsland Instituut. Dit was hem weer vroeg van dinsdag 7 mei. Het programma kun je sowieso terugluisteren als podcast. En morgen zit je, als het weer beter is, laten we het hopen van wel. Merel Wielaert hier weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder. Ik ga lekker slapen. Dat is bij deze in de wijde wereld. Dat ga ik zeker doen. Maar zometeen kun je verder luisteren hier op deze mooie zender naar het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. Wij spreken elkaar snel weer. Tot dan. Zes uur.